Dzień dobry. Max Cegielski z pewną tremą i nieśmiałością, ponieważ przyznaje się, że w latach 80., będąc małym chłopcem, słuchałem nie tylko listy przebojów programu trzeciego, notując starannie w zeszycie wszystkie notowania i kibicując oczywiście polskiej nowej fali i punk rockowi, ale słuchałem także w trójce powtórki z rozrywki i czas sobie płynie banalnym tik-tak, jak to śpiewał Marian Kocik. I zapadła mi w pamięć książka Wielkie Solo Antona L. Rosendorfera, która na antenie się pojawiała jako powieść w wydaniu dźwiękowym i wywarła na mnie ogromne wrażenie w latach 80. Ale nie o przeszłości, tylko o przyszłości, ponieważ będę tutaj w trójce w każdą sobotę od 10 do 13. Po godzinie 12 naszym gościem będzie malarz, artysta, performer Patryk Różycki. Będzie z nim także Justyna Wesołowska i będziemy rozmawiać o jego sztuce. Po godzinie 12 twórcy filmów i seriali, które oglądamy po nocach, będzie z nami Łukasz Ronduda, reżyser filmowy m.in. nagradzanego Złotymi Lwami filmu Wszystkie Nasze Strachy, a także Kasper Bajon, scenarzysta znanych seriali, ale będziemy mówić nie tyle o ich dziełach, co o pieniądzach za nie, czyli tantiemy w internecie. Natomiast już za chwileczkę, już za momencik, na gościnnych występach z książką pod tytułem Gościnne Występy pojawi się sam grafik, projektant oraz pisarz nagradzany Marcin Wicha. Już za chwilę w trójce. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and pay a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, but clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build my truth. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostałem dziś zaproszony, tak podejrzewam, dlatego że wykonuję dwa zawody. Jestem grafikiem, a poza tym piszę felietony i książki. Poruszam się w obszarze przygranicznym pomiędzy obrazami a słowami. To z książki Gościnne występy, kawałki o projektowaniu. A autorem tych słów jest nasz gość Marcin Wicha. Dzień dobry, cześć. Witam cię serdecznie. Pomyślałem, że zamiast cię długo przedstawiać, wykorzystam fragment twojej książki. Marcin Wicha, oczywiście laureat licznych nagród. Wspomnijmy tylko Paszport Polityki i Nagrodę Nike za rzeczy, których nie wyrzuciłem. Ale zaczniemy od pytania historycznego. Tym bardziej, że w każdej twojej książce, również w tej najnowszej, którą wydał Charakter, wątek jakiś delikatny, autobiograficzny, wspomnieniowy się pojawia, który ci przypomina o różnych rzeczach, nawet kiedy piszesz jako profesjonalny projektant, albo na przykład wykładasz, tak jak tutaj, dla studentów różnych akademii sztuk pięknych, więc biograficznie, czy słuchałeś Trójki, będąc małym chłopięciem? No pewnie. A pamiętasz co? Wiesz, moim zdaniem to ja słuchałem wszystko jak leci, to znaczy szczególnie pan wiesz, no tam rano coś tam, potem jakoś najbardziej pamiętam te takie godziny po powrocie ze szkoły, bo ta szkoła się kończyła, miałeś tak samo pewnie, nie? Koło 12, pierwszej, dosyć wcześnie. I tam potem było, zaczekaj, potem była potem była moim zdaniem odcinek powieści. No właśnie, nie? Potem tak. Chyba była powtórka z rozrywki, znaczy potem na pewno była powtórka z rozrywki, a potem była Małgorzata Pęcińska i Filharmonia Trójki. A potem to już nie pamiętam, o 16 się zaczynało. Do Trójki, słuchaj, pamiętam więcej niż sądziłem. Chociaż to nie były obrazy, tylko to były dźwięki, ale czy pamiętasz, bo mnie chyba najbardziej fascynowały te właśnie różne formy teatru radiowego, powieści w wydaniu dźwiękowym, słuchowiska. Słuchaj, ja pamiętam powieść w wydaniu dźwiękowym. Mm. I to jeszcze było tak fajnie, że to leciało w kółko, że oni powtarzali, że tam, nie wiem, ten Łuk Triumfalny to chyba było jeszcze nagranie, nie wiem, 60-tych lat, ale z całą pewnością w 80-tych latach jeszcze cały czas wracało od czasu do czasu. Natomiast chyba nigdy w życiu, bo doskonale pamiętam czołówkę Teatrzyku Zielone Oko, która budziła we mnie jakieś zwierzęce przerażenie. To znaczy, to była taka czołówka, że tam było słychać takie kroki po skrzypiącej podłodze, one się zbliżały i potem było słychać taki potworny krzyk. Tak, tak, masz rację. I mi się wydaje, że Teatr Zielone Oko był wieczorem po liście przebojów programu Trzeciego. Mi się wydaje, że to było tak, że on się pojawił niespodziewanie, że on w zasadzie był wieczorem, ale on się pojawił w jakichś dziwnych porach. Po to, żeby przestraszyć słuchaczy. Ja nie wiem, w każdym razie ja byłem tak, wiesz, ja biegłem do tego radia marki Julia, czy tam Marcin Kasprzak, Grundig, coś tam, śmoś tam, żeby, wiesz, zdążyć pomiędzy tym, jak on deptał tą podłogę, a tym krzykiem, wiesz. I czasami mi się udawało, czasami nie, no ale w każdym wypadku chyba nigdy nie wysłuchałem żadnego odcinka Teatrzyku Zielone Oko po tej czołówce. Kończyło, no tak, był ten wykrzyknik dźwiękowy. A wykrzyknik widnieje ja też... Tylko, przepraszam, że ci wchodzę za słowo, ale wiesz, jak myślałem o Teatrzyku Zielone Oko wczoraj z jakiegoś powodu i nagle do mnie dotarło, że ja przez cały, wiesz, po 40 latach, skąd się wzięła nazwa? Skąd? Bo on moim zdaniem odwoływał się do jeszcze tak przedwiecznych czasów, kiedy radia miały to zielone oko, wiesz, które tam świeciło, wiesz, kiedy te stare odbiorniki, wiesz, grały. I to tam, to zielone oko to jest tam było w takim wierszu Zagajewskiego i nasza noblistka o tym mówiła w tam mowie noblowskiej, to w ogóle to zielone oko i do mnie dopiero teraz dotarło, że to upiorne zielone oko teatralne, to chyba o to chodziło komuś, kto kiedyś tą nazwę wymyślił. Wydaje mi się, że masz rację, ale myślę też, że to, że mi się czasami myliło zielone oko, zielona gęś, wynikało też z tego, że to miało być też jednak odwołanie do zielonej gęsi, dodatkowo gdzieś tam w podtekście historycznym, tak myślę. Moje radio już nie miało tego, no nie, tego zielonego światełka, ale wobec tego teraz ten teatr powinien się nazywać Teatrzyk Zielony Ekran, tak? To znaczy jakoś nawiązać do tego, że słuchamy w telefonach radia. Ale wiesz, być może jakby gdzieś dotrzeć do archiwalnych taśm, to by się okazało, że wbrew temu, co ja sobie całe życie myślałem, tam potem były jakieś bardzo wesołe, zabawne, wiesz, pierdolsensowe nagrania, tylko ta czołówka była taka monstrualna. Apelujemy wobec tego do nowej dyrekcji o powrót Teatrzyku Zielone Oko z wykrzyknikiem, ponieważ jeżeli będziemy cały czas z Marcinem Wichą wspominać, to nie powiemy ani słowa o jego nowej książce. No właśnie, która na okładce ma duży wykrzyknik, Przemek Dębowski, tak? Zaprojektował, oczywiście, jak wszystkie książki charakteru. I tak naprawdę od razu pytanie, czy skoro ty jesteś i autorem, i projektantem, czy nie korciłoby cię, żeby zaprojektować okładkę własnej książki? Czy to jest właśnie tak, że nie należy projektować okładki własnych książek? Zabawnie, jak robi to ktoś inny. Wiesz, to no, ja mam wszystkie literki w środku, no, to niech się ktoś pobawi. Wiesz, to też, no, okładka jest jakąś interpretacją, wiesz, jakimś sposobem opowiedzenia o tym, co jest w środku, jakimś sposobem reklamowania. No, wiesz, wszystko to oczywiście można robić samemu, ale wydaje mi się, że dla sprawy jest lepiej, kiedy robi to ktoś, kto ma, wiesz, na to spojrzenie drugiego zielonego oka. No. To za chwilę zajrzymy do środka, pod wykrzyknik, już do literek. Za chwilę więcej z Marcinem Wichą o książce Gościnne występy. Benito, yes, the quitter, oh my god, I'm thought Spanish bones, yes, the quitter, infinito, yes, the quitter, oh my god, I'm thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Shatter the hotels, I think you eat as old as myth in the bars. Spanish bones, just a quitter infinito, just a quitter, oh my god, I'm thought. Spanish bones, just a quitter infinito, just a quitter, oh my god, I'm thought. Andalusia, mandolina, oh my god, Spanish zaklęte rewiry. Samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem w strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęście, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Czyli jak to powiedział mój gość i państwa wasz, Marcin Wicha, kolega sołtys przed chwilą, czyli Paweł, Pawło i Ludziki. Wracamy w końcu, walczymy z muzyką o uwagę i właśnie z Pablo Pawo. Wracamy do książki wydanej w charakterze gościnne występy. Wykrzyknik jest, to jest kluczowy chyba tekst w tym zbiorze, wykład z wykrzyknikiem, gdzie Marcin Wicha pisze tak. Ale przecież nie zawsze dobry styl jest naszym głównym celem. Wykrzyknik oznacza zdumienie, krzyk, protest. Mamy dzisiaj mnóstwo okazji, żeby go używać. Mamy powody, żeby krzyczeć. I to jest, mam wrażenie, jeden z tych momentów, kiedy w tekstach o projektowaniu wybija moment historyczny, w którym to pisałeś. I z jednej strony piszesz uniwersalnie o projektowaniu, ale to, co się działo w Polsce przez ostatnie 8 lat, jakoś przebija w tych tekstach. No, oczywiście, że tak. Znaczy, ja to zresztą, wiesz, przy układaniu tych tekstów wydawało mi się to ciekawe, to, że one chociaż w większości opowiadają o wydarzeniach starszych, dawniejszych, o książkach tłumaczonych, o jakichś epizodach, które właściwie są już czystą historią, no to to, kiedy one powstawały i kiedy były publikowane albo wygłaszane, co może jest ważniejsze, bo to wiesz, teksty, które były przeznaczone do tego, żeby gdzieś się komuś po prostu powiedzieć, no też mają jakąś taką swoją emocję. No to oczywiście to, kiedy i w jakich okolicznościach to było mówione i gdzie i do kogo ma znaczenie. I inna rzecz, że ten tekst o wykrzykniku, no tam jest taka przewrotka, że to trochę jest o tym, że czasami ten wykrzyknik i jest potrzebny, ale też nie należy go nadużywać, tak? Znaczy, że nie można wszystkiego opatrywać wykrzyknikiem, kończyć każdego zdania wykrzyknikiem. I to pochodzi z takiego tekstu, który był... To w ogóle była też taka śmieszna dla mnie sytuacja, bo wiesz, ja też jakieś mnóstwo lat temu zdawałem na akademii, nigdy się nie dostałem. I dokładnie 29 lat po tym, jak mnie uwalili na egzaminie wstępnym, zostałem zaproszony na inaugurację roku szkolnego, więc miałem trochę takie poczucie, że mówię do ludzi, którzy zaczynają ten rok, czyli są tym mną, którym ja nigdy nie zdołałem być, wiesz, bardzo dziwne to było. I mi się to wtedy jakoś wydawało ważne, no to znaczy, że całe to projektowanie dla mnie też jest o jakimś takim, wiesz, gospodarowaniu emocjami właśnie, znaczy, że one z jednej strony czasami są potrzebne, a z drugiej strony, że trzeba z tą emfazą uważać, nie dociskać tego za bardzo, zwracać też uwagę na to, co jest mniej, wiesz, mniej dociśnięte, mniej wykrzyczane, mniej istotne, bardziej detaliczne, żeby też nie wszystko w jednym, wiesz, jednym znakiem przystankowym załatwiać. Protesty uliczne, zarówno strajk kobiet, jak i w obronie konstytucji i wszystkie inne z ostatnich lat, to też była erupcja właśnie oddolnej twórczości graficznej. Co ty sądzisz jako projektant teraz już z pewnej perspektywy o tym wszystkim, co wizualnie, tekstowo, graficznie zostało stworzone w Polsce przez te lata? Wiesz, ja myślę, że to jest taki moment, wiesz, jakoś, nie wiem, to rzeczywiście jakoś się robi wszystko takie nostalgiczne i pokoleniowe, to bym chciał tego uniknąć, ale dla mnie, wiesz, ja pamiętam lata 80. i w jakimś sensie to, że mi się wydawało, że projektowanie jest taką straszną, fajną dziedziną, to jest efekt tego, że mi się zawsze wydawało, że projektowanie jest polityczne. Na różne sposoby. No. I potem właściwie wszyscy żeśmy o tym zapomnieli, projektanci, projektantki, wiesz, ja. I te ostatnie 8 lat trochę o tym przypomniało. To znaczy nagle się okazało, że to narzędzie, wiesz, projektowe, którym dysponujemy, ta jakaś umiejętność, czy czasami się udaje coś za pomocą jakiegoś prostego, skrótowego, mocnego znaku, wiesz, przekazać, tak? Czasami, przecież nie zawsze. Że to może być no, jakaś technika protestu, że to można jakoś wykorzystać, wiesz, nie tylko do reklamowania, wiesz, jakichś towarów, usług, wiesz, wakacji czy regionów turystycznych, nie? Że to nagle możesz sam tego, wiesz, zdecydować, gdzie i do czego to przyłożysz, no. I strasznie ciekawe w tych protestach i w tej grafice protestu wydawało mi się to, że wiesz, że w ogóle jest tak. I tam jest sporo tekstów, moim zdaniem, o tym też takich bardziej historycznych, o tym, że mi się wydaje, że w projektowaniu cały czas jest taki przepływ pomiędzy rzeczami, które powstają amatorsko, spontanicznie, nie wiem, wernakularnie, tak? Znaczy, wiesz, takimi rzeczami, które powstają od tak, wiesz, z potrzeby chwili, bez żadnego profesjonalnego przygotowania, że one zasilają, wiesz, także to wszystko, co potem, wiesz, postrzegamy już jako rzecz zaprojektowaną, wymyśloną, że tam cały czas jest ruch pomiędzy i mi się strasznie podobało, że te protesty z jednej strony przecież i logo strajku kobiet zaprojektowane przez Oleję Śmianowską, która, wiesz, dostała za to zresztą nagrodę za projekt roku. Aha. Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. I plakat Konstytucja Łukasza Rajskiego. No to przecież są rzeczy zrobione przez absolutnie, wiesz, najlepszych fachowców, fachowczynie w tej branży, tak? Znaczy, że mamy, wiesz, coś, co jest super dobrą, super dobrze zrobioną rzeczą, która pokazuje, jak fantastycznym narzędziem, wiesz, jest całe to projektowanie we właściwych rękach, we właściwym czasie i we właściwym momencie. I jak ono potrafi samo z siebie, tak? Siłą tego tego obrazku, wiesz, wędrować pomiędzy ludźmi i się, wiesz, pomnażać, rozwijać. A z drugiej strony jakaś nieskończona ilość, wiesz, całkowicie spontanicznych, żartobliwych, wiesz, rzeczy wymyślanych przez ludzi, którzy profesjonalistami nie są, nie aspirują do tego i nigdy nimi nie byli. I też to, co się dzieje, kiedy to potem wchodzi na, wiesz, drugi krąg, to znaczy, kiedy te rzeczy stworzone przez najlepszych fachmanów w branży, wiesz, rzeczywiście takie super, wiesz, spełniające wszystkie reguły sztuki, wiesz, zaczynają być powielane, imitowane, interpretowane, rozwijane przez innych, co strasznie ciekawe było, na przykład to, co się działo z tą typografią Łukasza Rajskiego konstytucyjną, kiedy, wiesz, to było dalej przerabiane. To było strasznie ciekawe zjawisko i taki moment, kiedy widzisz, że to żyje, tak. No właśnie, bo... Zresztą to jest... nie tylko w Polsce, dla mnie też... No, tak. No właśnie, bo wspominasz też o Białorusi i myślę, że wszystkie teksty z tego zbioru są trochę o tym, jak bardzo każdy znak graficzny, każdy element designu, każdy element przestrzeni coś nam mówi o ludziach, tak? O momencie historycznym, o emocjach społecznych i tak dalej, o historii. Tak, ale też mówię o czymś takim, wiesz, to są jakieś takie elementarne podziały, tak, że właściwie całe to projektowanie graficzne, no to też gdzieś na dzień dobry, tak, to jest podzielone na te rzeczy, które powstawały kiedyś z czcionek, tak, znaczy, które powstają z tego metalowego składu, z gotowych elementów, prefabrykowanych, tak, z fontu dzisiaj raczej już nikt nie używa przecież żelaznego składu, tak, a z drugiej strony są te wszystkie rzeczy, które powstają z ręki, wszystkie rzeczy, które są namalowane, narysowane, wykreślone, spontanicznie w jednym egzemplarzu, że tam i to też jest widać to właśnie w takim, wiesz, w tej grafice protestu, to z tego punktu widzenia było ciekawe, bo o ile w Polsce, wiesz, no, nakłady tego plakatu Konstytucja były po prostu duże, były normalnie drukowane offsetowymi maszynami, o tyle ten białoruski protest nie miał drukarni, tak? Znaczy odbywał się poprzez całkowicie spontaniczne działanie jednej osoby, tak? Wiesz, która pisze swój transparent, ktoś pisze swój i nagle powstaje taki, wiesz, takie niesamowite wrażenie, kiedy widzisz tysiące ludzi, z których każda mówi coś innego, a zarazem podobnego, kiedy widzisz, jak, wiesz, indywidualizm się łączy, wiesz, w jakąś zbiorową wypowiedź. No a też ta historia o białoruskiej grafice, o białoruskich plakatach, białoruskich hasłach jest też historią o tym, że to nie jest tak, że się zawsze wszystko udaje, no, że jest też historią o rewolucji przegranej, przynajmniej w tej perspektywie, którą dzisiaj widzimy. Bardzo wiele z tych kawałków o projektowaniu, to jest podtytuł, czy część tytułu, one są też o twojej docierającej do mnie jako czytelnika, myślę, że wszystkie czytelniczki i czytelnicy to będą mieli twojej fascynacji pewną fizycznością jednak tego na przykład, o czym wspomniałeś, czyli skład czcionki do druku i w ogóle pewną fizycznością, której jest coraz mniej i w tej książce nie ma ani słowa o sztucznej inteligencji chyba. Chyba nie. Ale czy nie obawiasz się, bo pytam w tym sensie, że to wszystko, czym ty się fascynujesz, tym, że litery rysujemy, czy piszemy, tak, że to może zniknąć z powodu sztucznej inteligencji, czy wykorzystywania algorytmów przez właśnie, nie wiem, studia graficzne i tak dalej. Wiesz co? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to nie może zniknąć. Nie wyobrażam sobie tego, no ale zobaczymy. Tak, rzeczywiście dla mnie jest strasznie ważne fizyczne doświadczenie pisania, rysowania, ale też składania. Czy wydaje mi się, że to, że wiesz, ja przez chwilę praktykowałem w drukarni, ale to odkrycie, że słowo ma ciężar. Nie w jakimś, kurczę, metaforycznym sensie, no, tylko w takim, że po prostu bierzesz kilka metalowych klocków z jakiegoś tam stopu, wiesz, ołowiu i je układasz słowo i wiesz, i ono ma taką fizyczny, wiesz, czujesz ten rant tej czcionki, wiesz, tego. To wpływa na to, jak piszesz, wiesz, mam nadzieję w każdym razie. No tak samo jak, wiesz, pisanie odręczne jednak oznacza za każdym razem jakąś taką, no właśnie, przełamanie jakiegoś takiego oporu materii. No wiesz, no nie umiem sobie wyobrazić. Znaczy, myślę, że to jest coś, co jednak jest zakorzenione w nas. Znaczy, czego... Mam taką nadzieję, tylko może się okazać, że jest zakorzenione w nas, wychowanych na zielonym oku, a ci, co są wychowani na zielonych ekranach, to może być inaczej. Też bardzo ciekawy jest esej o rysunkach Kawki, ale wydaje mi się, że tym, co jest clue tego zbioru i co łączy też z innymi książkami Marcina Wichy, to jest historia projektowania w Rosji przed rewolucją i po rewolucji. I o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. U mnie u Maxa Cegielskiego Marcin Wicha, który książkę z wykrzyknikiem o wykrzyknikach opublikował w charakterze gościnne występy. Wątek, który pojawia się w bardzo wielu z tych tekstów i który łączy się oczywiście z twoją książką Kierunek zwiedzania, to jest twoja chyba niesłabnąca, no właśnie, fascynacja czy po prostu zainteresowanie sztuką, designem, liternictwem Rosji przed rewolucją, po rewolucji. I w trakcie. I w trakcie. I co cię w tym tak pociąga? Właśnie to, że sztuka była na różne sposoby polityczna, czy... Wiesz, pisząc książkę o Malewiczu, ja sobie uświadomiłem coś takiego, że przez kilkanaście miesięcy. Tak naprawdę to cały ten okres, kiedy sztuka awangardowa była w Związku Radzieckim, jeszcze nawet nie w Związku Radzieckim, w Rosji Radzieckiej, akceptowana, trwał 15 lat dokładnie. To się skończyło razem z początkiem socrealizmu w 1932 roku. Natomiast przez kilkanaście miesięcy, w takim najgorszym okresie rewolucji, też w okresie terroru rewolucyjnego, taki był moment, że zarządzanie kulturą, że tworzenie kultury, tej oficjalnej, tak, powierzono najbardziej radykalnemu skrzydłu futurystów. To takie mówię, znaczy trudno sobie w ogóle coś takiego wyobrazić. Znaczy, że jest taki moment, kiedy grupa osób, mężczyzn i kobiet, z dużą ilością kobiet, większą niż w innych kierunkach artystycznych tego czasu, którzy stanowili kilkunasto, może kilkudziesięcioosobową grupę najbardziej skrajnej, wiesz, znowu, nie używane jeszcze określenia awangardy, ale najbardziej skrajności, takich skrajnych, radykalnych poglądów w sztuce, dostali na miarę tego zwariowanego, wiesz, i dosyć potwornego państwa, wiesz, jakieś ogromne możliwości, tak, ekspresji, tak, właściwie stali się, zostali wezwani, żeby stworzyć język form, którym ta rewolucja będzie się ze światem posługiwać. Mm-hmm. A potem zostali zgnieceni dość szybko, tak? To jest strasznie dwuznaczne, strasznie dramatyczne, strasznie trudna historia, ale wydaje mi się, że jeżeli się interesujemy tym, w jaki sposób, wiesz, te wszystkie polityczne historie z takimi czysto artystycznymi się splatają i co z tego wynika, to chyba nie ma ciekawszego, wiesz, case'u, no, nie ma ciekawszego momentu, żeby się temu przyglądać. I z tego punktu widzenia ta historia, wiesz, dla mnie te historie, tam jest taki tekst o krojach pisma. Właściwie nawet nie o krojach pisma, bo oni nie byli w stanie wtedy odlewać czcionek, więc to tak naprawdę o rysowanych literach, tak? Ale ten moment, kiedy z jednej strony masz, rozumiesz, tego Lenina z Trockim i ich, wiesz, zalecenia, a z drugiej strony po prostu widzisz ten ruch palca, wiesz, ten ruch, wiesz, pędzla, wiesz, który te litery od linijki, czy nie według linijki próbuje wykreślić. To mi się wydaje ciekawe, bo właśnie jest cała ta skala pomiędzy, wiesz, takim fizycznym doświadczeniem pisania, wiesz, taką techniką, wiesz, rysowania po prostu, tak? No, a takimi dramatycznymi społecznymi zmianami, no. I ponieważ wydaje mi się, że zawsze w projektowaniu jest taki polityczny i społeczny aspekt, no to chyba warto spojrzeć na takie sytuacje, gdzie to jest doprowadzone do ekstremów, także po to, żeby widzieć, jakie w tym się kryją zagrożenia. I dla mnie w tym zbiorze o tym jest zarówno jest ten tekst o dwóch krojach, o dwóch pismach rewolucyjnych, jak w jakimś sensie taki tekst o Józefie Sigalinie i architekturze lat 50. Mm-hmm. To krótkie pytanie, czy wiesz, jak wygląda w tej chwili twoja podstawówka? Tak, wiem, odbudowała się. Dokładnie, i ma zachowany napis. Zawsze miała. No, przez pewien czas nie było go zbyt wyraźnie widać. Tak. Znaczy, wiesz co, tam jest bardziej skomplikowane. Tak, ale tam przez jakiś czas został napis Szkoła Powszechna. Przepraszam, moja podstawówka pochodziła z lat 30., znajdowała się na Mokotowie, tak. Była jedną ze szkół zbudowanych przez Starzyńskiego, nosiło imię generała nazwiskiem Stachiewicz, jeśli dobrze pamiętam. A ponieważ ja przechodzę obok niej regularnie, więc znam jej dokładnie losy, ja mam pewne poczucie niedosytu. Myślę, że osoby słuchające Trójki teraz też mają poczucie niedosytu. Chciałby więcej z Marcinem Wichą porozmawiać, posłuchać tego, co mówi o relacjach pomiędzy literaturą a projektowaniem, pomiędzy tym, co oglądamy, a historią, tym, co dla nas oczywiste, a co się okazuje nieoczywiste, więc myślę, że mogę zdradzić, że już wkrótce w Trójce liczne audycje o książkach literackiej. Myślę, że wtedy do rozmowy z Marcinem Wichą wrócimy, ale na koniec mam ogłoszenie parafialne, żeby pokazać, że nie jesteś takim wcale poważnym człowiekiem, ponieważ przygotowałeś. Tak, 5 kwietnia w Teatrze Gulliver będzie premiera muzykalu w Teatrze Lalkowym pod tytułem Niezwykłe życie Sebastiana Wampirka, który, jak sam tytuł wskazuje, jest muzykalem opowiadającym o wampirku. Reżyseruje go Marek Zakostelecki. A ty napisałeś? A ja napisałem książkę, a później napisałem adaptację tej książki oraz liczne piosenki, którymi... No więc jeżeli ktoś miałby jakiś cień złudzenia, że ma do czynienia z poważnym autorem. To właśnie, że śmieję chyba. Dlatego chciałem na koniec zaznaczyć, że bardzo zapraszam. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Aha. Ale to oczywiście nie koniec dzisiejszych spotkań. Książki są wypożyczane z biblioteki, także te Marcina Wichy, także moje. Istnieje pewien fundusz, dzięki któremu za wypożyczenia biblioteczne autorzy otrzymują pieniądze.